های تازه، برنامه شماره 137 با همکاری هنرمندان عبدالوهاب شهیدی، رحمت الله بدیعی و فرامرز پایور، شعرها از حافظ، آهنگ از اسماعیل مهرتاش، تنظیم از فرامرز پایور، گوینده سرور پاکنشان، صدا بردار حسن عسکری. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد، عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد، نقش هر پرده که زن نقش هر پرده که زد را به جایی دارد. خانه از ناله عشاق مبادا خالی که خوشا هنگ و فره نوایی دارد یا ستم از غمز میاموز که در مذهب حرمان اجری و شاهدان گر دلبری زینسان کنند زاهدان را رخته در ایمان کنند هر کجا آن شاخ نرگس بشکفت گل رخانش دیده نرگسدان کنند پیش چشمم کمتر است از قطره ای این حکایت ها که از توفان کنند شاهدان گر دلبری زینسان بدان را رخن در ایمان کنم. هر کجا آن شاخ نرگس بشکفه گل رو خانش دید نرگس را کنم. چشمم کم تر است از قطره ای این حکایت خود که چه خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را که کس آهوی وحشی را از این خوشتر نمی‌گیرد. جز مهر مهرویان طریقی بر نمی گیرد زهر در می دهم پندش ولی کندر نمی گیرد فکریگر درون ما از این خوشتر که شنیدید گلهای تازه شماره 137 بود که با همکاری هنرمندان وزارت فرهنگ و هنر به سرپرستی فرامرز پایور در چهارگاه اجرا شد.